بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب القراءة في الفجر، باب د بیان د دې کې چې د سار په موس کې څومره قرأت ده او د هغه څومره اندازه او مقدار ده. په دې باب کې دا لومبنی حدیث د ابو برزه الاسلمي رضی الله عنه د سنن ابي داود په اکثر نسخو کې نشته، صرف په نسخه د لؤلؤي کې راغله، په نورو نسخو د سنن کې نشته. او مخکې دا حدیث تیر شوی دی. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي المنهال عن ابي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويعرف احدنا جليسه. ابو برزه رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سار مسکولو او پیجندو به یو تن زموږ نه خپل ناس مرګره، الذي كان يعرفه، هغه چې د به د مخکې نه پیجندو، یعنی موږ د سار چې به وکړو رڼا وه، خوا کې چې به سړی سره کوم مرګره ناستو نو هغه به پیجندو. ويقرا فيها من الستين الى المئه، او قرت به کولو د سار په دی موس کې د شپېتو آیاتونو نه راواخلی تر سلو آیاتونو پورې. دا اوږد قرت به د سار په موس کې د شپېتو آیاتونو نه راواخلی تر سلو تر مابینه پورې. رجال د دې اسناد حفص ابن عمر النمري البصري دا ثقه ده، شعبة ابن الحجاج العتكي البصري ثقه امير المؤمنين في الحديث ده، ابو المنهال ددنو سيار ابن سلامة الرياحي، سيار ابن سلامة الرياحي دام ثقة ده، ابو برزا ددنو النضل ابن عبيد الاسلمي رضي الله تعالى عنه. اسناد ددي حديث سيده دا روايت ده متفق عليه، بخاري ومسلم ذكر كره. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيل عن أسبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث أنه قال كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن حريث رضي الله عنه يتبوي چيز أورم أواز د نبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة، چيز سار پمسكي لستو سوره عبس لستو نتبوي چي اسم زدا اياتنا اورم، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. دا اياتونه د سوره عبس نه دي بلکې د سوره تکویر د سوره کویرتی اذا الشمس کویرت. نو د سار په مسکی نبی صلی الله علیه وسلم دام لستل. اسناد د دې حدیث سیده اسبغ چې دا مولا دی د عمر ابن حریث دی، اگر چې ثقه دی خو په اخر کې د حافظه کې تغییر راغلی. حافظ رحمت الله علیه د باره کې وی ثقه تغیر، باقی رجال د دې اسناد ثقات دي. امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې دا حدیث راوړی. دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې د ولید ابن سریع په اسناد سره چې هغه دا حدیث نقل کړی د عمر ابن حریث رضی الله عنه نه، نو د سار په موس کې نبی صلی الله علیه وسلم سوره تکویر هم لسته. باب من ترک القراءة فی صلاته بفاتحة الكتاب. دا باب د په بیان د دې کې چاچی په موسکی د سوره فاتحه قرت پری خود او سوره فاتحه ونلستا نو دا موز د فاسد د موز نه ده شوی. قراءت د سورې فاتحه په موس کې دا رکن ده د ارکان الصلانه د عام او اهل علم په نيز باندې د جمهور علما په نيز علاوه د احنافنا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې د وجوب قائل ده. د جمهور د پاره دلیل د متفق علیه حدیث ده چې لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، دا غچا موز نکیږي چې هغه په کې سوره فاتحه ونه لوستا. دارنګ حدیث د مسلم وغيرها کې راغلي كل صلاه لا يقرا فيها بام القران فهي خداج خداج، هر موز چې پاغي کې سوره فاتحه ونشي لوسته نو دا موز نیمګړه ده، نیمګړه ده، کامل نه ده. امام ابو حنیفه رحمت الله عليه د قران کریم د دې آیات نه استدلال کوي، فقرؤوا ما تيسر من القران، چې تاسو په موس کې قران لولي هغه چې تاسو له اسان وي. نو د آیات کریمه د وجنا مطلق قرأت دا فرض ده او بیا تعین د سوره فاتحه نو د علماء احناف واجب وي. دا آیات چې فقرؤوا ما تيسر من القرآن ابن قدامه رحمت الله علیه په المغنی کې او شیخ الاسلام ابن تیمیه په مجموع الفتاوى کې ذکر کړی چې امام احمد رحمت الله علیه وی اجمع الناس على ان هذه الايه في الصلاه، په دې باندې اجماع ده چې دا آیات د مس په باره کې ده. خود انصاف تقاضا دا چې دغه آیات کریمه آیات مبارکه مطلق ده او تعین د سوره فاتحه په صحیح احادیثو کې راغله چې لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. وعلى كل حال نو د جمهور مذهب دا ده چې سوره فاتحه په موس کې رکن ده او عند الاحناف دا واجب ده. مطلق قرات فرض ده خو بیا تعین د سوره فاتحه دا واجب ده. دا تفصیل خو په مطلق قرات د سوره فاتحه کې وو. بیا قرات خلف الامام چې مقتدی د امام پسې ولاړ دی، آیا د سوره فاتحه لولي کنا؟ نو اجمالا په دې کې د فقها او اهل علم درې مذاهب دي. اړومبنه مذهب دا ده چې سوره فاتحه په مأموم او مقتدی باندې مطلقاً فرض ده، د دې قرأت په واجب ده کدا مسری وي او که جهری وي. دا قول عمر بن الخطاب، عباده بن الصامت، عبد الله بن عمرو بن العاص، ابو هريره رضی الله تعالی عنهم ده. دارنګ دا قول د امام بخاری ده، هغه په دې مسله مستقل تصنیف کړي، په دې باندې مستقل جزء ده، جزء القراءه خلف الامام. دا مذهب ده د ابن حزم ظاهری او د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب جدید ده. دا په دې مسله کې دو قول دي، دو قسم مذهب را نقل دي، یو مذهب قديم بل جديد. نو دا غي مذهب جديد دي چې مطلقا د دې قرات فرض او واجب دي په مقتدی باندې، که مسری وي او که جهري. دویم مذهب په دې کې دا دي چې مطلقا د دې قرات په مقتدی باندې لازم او ضروري نه دي، برابر خبر دا کدا مسری وي او که جهري. دا مذهب ده د احناف او یو روایت ده د حنابلو په نسبان ده، د امام احمد رحمت الله علیه یو روایت نقل ده. دارنګ دا مذهب ده د علی ابن ابي طالب، زید ابن حارثه، جابر ابن عبد الله، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم. دریم مذهب چې په صلوات سریو کې د دې قرأت واجب ده، په جهریو کې به د امام پسې نه لولې. دا قول او مذهب ده د جمهور او مالکیو. دارنګه د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نه دا مشهور روایت ده. دا قول قدیم ده د امام شافعی، او دې له ترجیح ورکړی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، او دا ذکر کړی چې دا متواتر مذهب ده د صحابه او د تابعینو نه. نو دا اجمالا په قرأت خلف الامام کې د اهل علم او صحابه کرام رضی الله عنهم درې مذاهب. تفصیل د دې مذاهب دا ده. اول قول چې په مأموم او مقتدی باندې د دې قرأت فرض ده کدا مز جهری وي او کثیری، یعنی مطلقاً په هغه باندې د دې لستل ضروری او لازم دي. د دې اهل علم د پاره اولنې دلیل حدیث د عباده ابن صامت رضی الله عنه ده چې مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی رستو براشی، چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د سار موس کولو نو هغه قرأت لستو فثقلت عليه القراءه، قرأت پدرون شو. هر کله چې د موز نه نبی صلی الله علیه وسلم فارغ شو نو صحابه کرام له وی لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تاسو جون د امام نه رستو قرأت للی. نو صحابه کرام وی نعم یا رسول الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها، دا سمکه وی صرف سوره فاتحه للی، زکه چاچی سوره فاتحه ون لست دا غمز نکیږي نو قرأت مکوي. دا حدیث رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی امام ترمذی، بیهقی، ابن حبان، ابن خزیمه، امام احمد او حاکم، دارقطنی و غیره ذکر کړي. خوشیخ البانی رحمت الله علیه دغه حدیث له ضعیف ویلی دی، او داغه مخ کی ائمه العلل امام احمد رحمت الله علیه، حافظ ابن عبد البر رحمت الله علیه، او د متاخرین او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دغه حدیث ته ضعیف کړه. په دې حدیث کې وی درې علتونه دي. یو علت دا ده چې دا روایت د مکحول ده، د دې په اسناد کې به مکحول راوی راشي، هغه مدلس ده، او په صیغه د عن سره دا ذکر کړي نو عن عن د مدلس تاسو بار بار واوریدل چې دا ضعیف وي. دویم علت دا ده چې دای کی محمد ابن اسحاق راوی راغله ده، هغه اگر که صراحت به تحدیث کړي خو په دې حدیث کې چې کم زیادت ذکر ده چې لعلکم تقرؤون خلف امامکم، او دا قصه او واقعیا ذکر ده چې د سار موزو بیا ول نبی صلی الله علیه وسلم وی چې صرف سوره فاتحه د امام په سلولی نورمل ولې، نو په دې باندې ابن اسحاق متفرد شوه ده، او دا غده انفراد په دې باندې قابل قبول نه ده. ابو زرعه الرازي رحمت الله علیه وی اذا انفرد ابن اسحاق بالحديث لا يكون حجه. ثم ابن اسحاق رحمت الله علیه چې کله په یو حدیث باندې منفرد شي نو داغه دا تفرد حجت نوی، دغه حدیث قابل قبول نوی. بیا دا حدیث د قرأت خلف الامام ذکر کړي چې لکه محمد ابن اسحاق په دې روایت باندې متفرد شوی نو دا قابل قبول نه دی، ضعیف دی. دویم علت په دې حدیث کې دا ده چې اسناد د دې مضطرب دی، اسناد کې اضطراب دی. مکحول الشامی کله دا روایت د عباده رضی الله عنه نقل کړي، او کله د محمود نه عن عباده، او کله دا سره نقل کړي چې عن محمود عن ابي نعيم عن عباده. د دې وجنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی وهذا الحديث معلل عند ائمه الحديث بامور كثيره، دا حدیث د ائمه الحديث په نيز باندې ضعيف د ډېرو امور د وجنه. امام احمد دارنګ نور ائمه د دې تضعیف کړي او ذکر کړی دی چې صحیح حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا صلاه الا بام القران موز نه صحیح کیږي مگر په سوره فاتحه باندې خدا تفصیل پکې نه راغلی چې تاسو د امام پسې رستو قرت ملولی مگر سوره فاتحه د دې اهل علم د پاره دویم دلیل حدیث د عباده ابن صامت رضی الله عنه دی چې لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب دا حدیث د متفق عليه د دین استدلال دا سکی چې دا صلات نکره دا او په سیاق د نفی کې راغلي او د اصول قاعده دا چې نکره په سیاق د نفی کې راشي نو دا په عموم باندې دلالت کوي هر موز له شامل نه دا موز که فرض وي که سنت وي که نفل وي او دا موز کون کې که امام وي که منفرد وي که مقتدی وي نو دې ټول له شامل نه جمهور اهل علم د دې جواب او مناقشه دا سکی چې دا حدیث د امام او د منفرد باره کې ده مقتدی او ماموم لدا نه ده شامل ځکه مقتدی او ماموم لدا حکم ده و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې قران لوستې شي نو تاسو ور لغوه کې دی چپ شي چې رحم در باندې وکړې شي نو جمهور اهل علم وی چې مدلول د آیات دا حمل له په صلات جهریه باندې او مدلول د دې حدیث حمل له په صلات سریه باندې نو د کتاب او د سنت په منځ کې دا تطبیق او جمعواله ده درم دلیل د دې اهل علم حکم چې د مطلقاً قرات د وجوب او د فرضیت قائل دي حدیث د ابو هريره رضی الله عنه ده من صلى صلاه لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام چاچی موزو کو پاغی کی سور فاتحه و نلوستا نو دا موز دا نیمگڑ دے نیمگڑ دے نیمگڑ دے غیر کامل دے نو ابو حریر رضی اللہ عنہ لولش والإنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك چی مون خود امام پسی ولاریو نسکو نو ابو هريره رضی الله عنه خپل شاګرد له چې خپل زړه کې په قلاره د سوره فاتحه د ځان سره لوله او دا وایا جمهور د دې حدیث جواب دا کوي چې یو خو په دې حدیث کې دا نه دی راغلی چې صلوات جهریو کې ته د امام په سیدا لوله دویم د خداج معنا دا چې دا موزه غیر کامل لې نو کچر ته سوره فاتحه لوستل پکې فرض وې رکن وې نو بیا خو بدا غیر کامل نه وې بلکې دا مزبه د سره کې دی نه او بل په دې حدیث کې چې د ابو هريره رضی الله عنه دا جواب راغله چې اقرا بها فی نفسک دا د ځان سره لوله سوره فاتحه نو دا قول له صحابي د مرفوع حدیثی سند ده د دې بالمقابل د صحابه کرامو اقوال موجود دي چې غیبه د قرات خلف الامام نه په صلوات جهریو کې منع کولا نو کله چې اختلاف د صحابه کرامو راشي نو بیا قول د یو په بل باندې حجت نه وي د دې اصحاب القول الاول د پارا سلورم دلیل حدیث د یزید ابن شریک نه چې د عمر رضی الله عنه نه تفوس کړو د قرات خلف الامام بارکی نو عمر رضی الله عنه ورلوې اقرا بفاتحه الكتاب سوره فاتحه لولا نو دور لوې وان كنت انت اگر که ته موجود یې نتا په سیلولم نو عمر رضی الله عنه ورلوې وان كنت انا اگر که زیم وان نو دور لوی و ان جهرتا اگر که ته په مسک جهر کې صلوات جهریوی نو غی کېم در پسې لولم عمر رضی الله عنه دی یزید لوی و ان جهرتو اگر که زه په مسک جهر کوم نو سوره فاتحه را پسې لولا دا حدیث امام بیهقی امام حاکم دارنګ دارقطنی ذکر کړی او ویلی دی رواته كلهم ثقات وصدق د دې ټول راویان ثقات او صدوق دي. سند د دې اثر د عمر رضی الله عنه نه سیده چې دې تابعی له ویلو چې ته سوره فاتحه ما بسلو لا. نو دا سلور مشهور دلائل دي د اصحاب القول الاول. دویم قول د علماء احناف دي چې مطلقاً به مقتدی قرت نه کوي که دامو سری وي او که جهری وي. د علماء احناف د پاره رومبنه مشهور دلیل په دې مسله کې حدیث د جابر رضی الله عنه دي چې امام احمد په مسند کې ذکر کړی، ابن ماجه په سنن کې چې من کان له امام فقراءه الامام له قراءه. د چا چې امام موجودی نو د امام قرت د پاره قرت دی، د قرت نه کې دا غن رستو. امام زلعی رحمت الله علیه د دې حدیث بارک وی له طرق اخرى وهي وان كانت مدخوله ولكن يشد بعضها بعضا. دې حدیث مختلف طرق راغلی، اگر چې دغه طرق ضعیف دي خدا بازي چې د بازي سر راجمه کې نو تقویت ور لملاویږي. دغه ټول طرق شیخ البانی رحمت الله علیه خپل کتاب ارواء الغلیل کې راجمه کړی دي. په اخر کې بیا وی ويتخلص مما تقدم ان طرق هذه الاحاديث لا تخلو من ضعف. حاصل د دې ټول تفصيل وېدا ده چې دا کوم اسانید د دې حدیث ذکر شول چې من كان له امام فقراءه الامام له قراءه، نو دا د ضعف نه خالی نه دي، دا ټول اسانید ضعیف دي. لكن الذي يقتضيه الانصاف والقواعد الحديثيه ان مجموعها يشهد ان للحديث اصلا. لیکن د انصاف او د قواعد حدیثیه او تقاضا دادا چې دا مجموع طرق او اسانید راجمه کی، نو دا پدی باندې دلالت کوي چې د دې حدیث څه اصل شته. ځکه پدی کې مرسل د عبد الله ابن شداد صحیح الاسناد راغله بلا خلافه، او د مصطلح الحديث دا قاعده ده چې المرسل اذا روي موصولا من طريق اخرى اشتد عضده وصلح الاحتجاج به. مرسل چې کلا موصول طريق او اسناد باندې راشي نو اغيل التقويه ملاويږي، قابل د احتجاج وي، قابل د عمل وي. امام بخاري رحمه الله عليه دې حديث بارکه وي هذا خبر لم يثبت عند اهل العلم لارساله وانقطاعه. دا حديث د جابر رضي الله عنه ثابت نه نه د اهل علم په نيز باندې، ځکه دا مرسل دی او په دې کې انقطاع ده. ابن كثير رحمه الله عليه في اسناده ضعف قد روي من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن حجر رحمه الله عليه له طرق عن جماعه من الصحابه وكلها معلوله. د احناف د پاره دویم دلیل حدیث د بخاری دی، د ابو بکر رضی الله عنه حدیث چې د مسجد لرادن نشو نبی صلی الله علیه وسلم په حالت د رکوع کې، نو د صفنا د سفر رسیدون مخکې مخکې د رکوع کا او بیا د رکوع په حالت کې را روانو تر دې چې صف لرو رسیدو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله د مزنه پسوي زادك الله حرسا ولا تعد. الله دې تعالی نورم د عبادت حرس سیوا کې خو بیا داسې مکوا. نو دې حدیث کې دا دي چې ابو بکر رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره په مسکی رکوع را لاندې کا، سوره فاتحه نو ولوستې. نو کچرته سوره فاتحه رکنو دا واجب و، نو دا مز به څنګه شوه؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورله د مز د اعاده حکم نه دی کړی. خو صحیح خبره دا ده، د انصاف تقاضا دا ده چې دا حدیث خاص دی د هغه چا پوری چې هغه راشي امام په حالت د رکوع کې وي. نو دی به تکبیرۃ الاحرام وي، د هغې نه رستو به رکوع د پاره تکبیر وي، د امام سره به رکوع کوي. د جمهور اهل علم په نیز باندې دی مدرک د دغه رکات دی، په ده باندې په دې حالت کې د سورې فاتحې لوستل واجب نه دي، ځکه محل د قراءت چې کوم قیام و هغه د نه فوت شوی. نو قیام فرض او رکن و غمت فوت شوی، دغه شانتی سوره فاتحه هم تنه فوت شوی دا. نو د دې حدیث د دې مسلې سره د دې باب د مسالې سره تعلق نشته. دریم قول چې د دې لوستل په صلوات جهریو کې په مقتدی باندې نشته، او کله چې مسری وي نو بیا په لوستل فرض او واجب دي. دا مذهب د جمهور اهل علم دی. دی په مخ کې احادیث باندې استدلال کړي، داغي په عموم باندې حدیث د عباده ابن صامت رضی الله عنه، دارنګي حدیث د ابو هريره رضی الله عنه، چې من کان له کل صلاه لا يقرا فيها بام القران فهي خداج خداج خداج، دارنګي لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. دی وی چې دا احادیث عام دي، امام منفرد او ماموم ټول له شامل دي، خود دې د عموم نه قرأت په صلوات جهریو کې مستثنا شوه دی. اول دلیل دا ذکر کوي د سورې اعراف آیات دی، و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اجماع د اهل تفسیر دا، لکه د امام احمد رحمت الله علیه قول، تاسو اوریدو چې دا آیات د موز بارکه دی. نو کله چې مقتدی د امام قرأت اوري نو دی به ور لغو کی دی چپوي او دی به قرأت نه کوي. دویم دلیل د جمهور د پاره دا دی، حدیث د ابو هريره رضی الله عنه، مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی، امام نسائی ابن ماجه امام احمد هم ذکر کړی، انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا. امام دې د پاره مقرر شوه چې د پسې به اقتدا کول شي، کله چې دی الله اکبر وای نو مقتدیان دې الله اکبر وای، او کله چې دی قرأت کوي نو مقتدیان دې چپکیږي غیله حکم د انصات دی. نو اذا قرا فانصتوا، دا امر دې د نبی صلی الله علیه وسلم نه مقتدی له چې د امام د قرأت د پاره غوکې دی او غیله دې چپکیږي، او په د باندې دا واجب نه دی چې د قرأت کوي د امام پسې. کچرته په د باندې واجب وي نو څنګه چې ورله د تکبیر حکم کړي، د شانتي حکم به ورله د قرأت کړي وي. د دې حدیث وضاحت به بیا رست راشي په دې جمله کې اختلاف دی، و اذا قرا فانصتوا، چې آیا دا ثابت ده کنه. بعض اهل علم د دې تضعیف کوي، لکه امام بخاری رحمت الله علیه، دارنګ نور جهابذ محدثین، ځکه دا د روایت د محمد ابن عجلان نه ده، هغه اگر چې صدوق دی امین دی خو سیء الحفظ دی، او په دې باندې متفرد شوی، و اذا قرا فانصتوا. امام مسلم رحمت الله علیه، امام احمد د دې جملې تصحیح کړی چې دا جمله ثابت ده، و اذا قرا فانصتوا. امام مسلم رحمت الله علیه الاول شو الحديث د ابو هريره رضی الله عنه سیده، یعنی و اذا قرا فانصتوا، نو جوابو هو عندي صحيح، دا حدیث زما په نس باندې صحیح ده. نو شاگرد دین ته پوسو کو، لما لا تضعه ها هنا، بیا دې په خپل صحیح کې دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه اول نه ذکر کړی چې ستا په نس باندې صحیح ده. نو امام مسلم جواب ورکو، ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، انما وضعت ها هنا ما اجمع عليه. هر هغه حدیث چې زما په نس باندې صحیح وي، نو هغه ما په خپل کتاب کې نه ذکر کړی، په دې کتاب کې ما هغه احادیث ذکر کړی چې په هغه باندې اجماع وي د محدثینو، او په دې حدیث کې اختلاف دی، چون کې د امام مسلم استاد امام بخاری دې جملې له ضعیفه وي، تفصیل به رست راشي. بل دلیل د جمهور اهل علم د پاره، حدیث د ابو هريره رضی الله عنه دی، چې مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی، امام مالک هم ذکر کړي، امام ترمذی په جامع کې، امام نسائی په سنن کې، دارنګ ابن ماجه، ابن حبان، بیهقی، نور محدثین ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انصرف من صلاه جهر فيها، روګرزید د یوموز نه چې پاغي کې جهر کړو، جهری موزو. نو صحابه کرام له وی، هل قرأ معي احد منكم آنفا، آیا زما سره قرأت کول یو تند تاسو نه اوس. فقال رجل نعم يا رسول الله. نو یو صحابي و چې او مام قرأت کول تاسو پسې. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل ما لي انازع القران ولما سرد القران و قرأت منازعك لشي زمل لم تاسم را پسلو لي. فانتهى الناس عن القراءه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءه. نو صحابه کرام د دینه منشول چې په جهري منځونو کې به د نبی صلى الله عليه وسلم پسې قرأت نکولو. خو امام ابو داود رحمت الله علیه د دې حدیث په اخر کې ذکر کړی چې ما د محمد ابن یحیی الذهلی نه اوریدلی چې غوی فانتهى الناس. دا کلام د امام زهری رحمت الله علیه دی او د مرفوع حدیثی سند ده، یعنی دا جمله مدرج ده چې فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلی الله علیه وسلم. دارنګ امام بخاری رحمت الله علیه په القراءة خلف الامام کې ویلی، دارنګ په تاریخ کبیر کې، دارنګ ابن حبان په صحیح کې ویلی، خطیب بغدادی رحمت الله علیه په خپل کتاب الفصل للوصل المدرج في النقل پاغي کې دا ویلی چې دا جمله کلام د زهری د ادراج د پدې حدیث کې. خو ابن قیم رحمت الله علیه په دې باندې بهترین بحث کړ په تهذیب السنن کې، او هغه ویلی چې دا قول د ابو هريره رضی الله عنه دی راوی د حدیث، ادراج نه دی د امام زهری رحمت الله علیه نه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی والصحیح انه قول الزهری، صحیح خبر دا ده چې دا قول د امام زهری دی چې فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه. د جمهور د پاربل دلیل پنځم نمبر حدیث د جابر رضی الله عنه د کوم چې مخکې ذکر شو، من كان له امام فقراءة الامام له قراءة، حدیث د ابن ماجه امام احمد هم ذکر کړي او تفصیل تاسو واورینو. د صحابه کرامو آثار په دې کې راغلي دي په صحیح اسانید باندې. د جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما نقل لي من صلى ركعه لم يقرا فيها لم يصلي الا وراء الامام. چې موز کو پاغي کی سوره فاتحه ون لستقرت ون کو، نو د موز نه شوي مگر دا که د امام پسی ولاړی نو بیا بدان لولي. اسناد د دې سیده دارنګي د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مروی دی داغنه نقل دی چې اذا صلى احدكم خلف الامام تجزئه قراءه الامام واذا صلى وحده فليقرا. کله چې یو تن د امام پسې مسکی نو د امام قرات د لپاره کافی دی او چې اوازې مسکی نو بیا د قرات لولي. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې د عطا ابن یسار نه ذکر کړی چې د زید ابن ثابت رضی الله عنه نه تپوسو کو عن القراءة مع الامام، نو هو لو لا قراءة مع الامام في شيء. د امام پسې قرت نشتا. دارنګ امام به حق ذکر کړی چې یو سړی د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه تپوسو کو د قرأت خلف الامام بارکی، نغور لو انصت للقران فان في الصلاه شغلا وسيكفيك ذلك الامام. تو قران كريم لغو کې د زکه په موس کې شغل له مشغولتیا ده، امام تا د پاره کافی دی چې هغه قرت کوي. د دې اسناد لم شیخ الباني رحمت الله عليه صحیح ویلي. دارنګ مصنف کې عبد الرزاق رحمت الله عليه ذکر کړي عن سالم عن ابن عمر، عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایلی ينصت للامام فيما يجهر فيه في الصلاه ولا يقرا معه. امام لبغوکی خودیشی په جهری منځرو کې او دا غسر بقیرت نشی کوله. دا عمل د عام صحابه کرامو دی، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن عمر، عائشه رضی الله تعالی عنهم جميعا، دا ثابت دی. په دې مسله باندې عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه بهترین رساله لیکلې، دا غینوم د امام الکلام فی حکم قراءة الفاتحة خلف الامام. دا غو رجحان هم دې طرف لدی چې راجح خبره دا ده چې په جهري منځونو کې به مأموم او مقتدی د امام پسې قرت نه کوي، سوره فاتحه بنو لولي، او په صلوات سریو کې د امام پسې به قرت لولي. دا مذهب د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دی، بلکې په دې مسله کې خو شیخ الاسلام رحمت الله علیه دومره تشدد کړی، فتاوى مصريه كي ويلي دي من قرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية مع الإمام فهو كالحمار يحمل أسفارا، وذلك أن الإمام يقرأ فلمن يقرأ. فتاوى مصريه كي شيخ الإسلام ابن تيميه ويسوك كي قرأت خلف الإمام بصلوات جهريه وكي كي نديك الحمار يحمل أسفارا، فشان دخرده چي كتابون دي پاغباني باركدي زكا إمام قرأت كي نداد چا دي پار قرأت كي انسان خو مأمور ده په انسات باندې چې د بقرت لچپکیږي د باغی لغوک کی دی، و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. نو دا په دې مسله کې د اهل علم او فقها او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم درې مذاهب مصنف رحمت الله علیه بدا احادیث په دې باب کې ذکر کړي. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. أبو سعيد خدري رضي الله عنه ويمون له حكم كده شوه، دا حكم كون كور لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دا صحابة اكرام دا پار آمر أو ناهي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مونږ له حکم کړه شوی او دا چې سوره فاتحه بلولو په موسکی و ما تیسر، او هغه چې د قران کریم صحیحا مونږ له اسانه وي. د دې حدیث نه اهل علم استدلال کړي، دارنګي رستو روایت کې بم راشي حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې فما زاد، دارنګي حدیث د عباده ابن صامت رضی الله عنه کې براشي فصاعدا، مونږ له دا حکم کړه شوی چې سوره فاتحه بلولو او ورسره بعد قران کریم نور صحیح سلولو. نو د دین اهل علم استدلال کړه چې د سوره فاتحه نه سیوا قدر زائد لستل واجب دي، لکه دا مذهب دی د علماي احنافو. د دې حدیث د وجنا زکه د وما تيسر لفظ پکې راغلی، حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې لفظ د فما زاد راغله چې سوره فاتحه بم لولې او د دین سیوام، دارنګ حدیث د عباده ابن صامت رضی الله عنه کې ور سره فصاعدا راغله چې سوره فاتحه او د دین سیوا لستل. دا مذهب د علماي احناف او د باز مالکیو او جمهور اهل علم وای چې نه، د سوره فاتحه نه سیوال استل اگر چې مسنون او مستحب دي خو واجب نه دي. او دی احادیث کې چې د وما تيسر یا د فما زاد یا د فصاعدا د الفاظ راغلي، نو دا د دې توهم د فقول د پار راغلي چې د چا خیال او وهم دارا نشي چې صرف په سوره فاتحه باندې اکتفا کافی ده، بلکه د دې سره مستحب او سنت دادی چې د قران نور حصہ مور سره ولولې. امام بخاری رحمت الله علیه په جزء القراءه کې وی هو نذیر قوله تقطع اليد في ربع دینار فصاعدا، د دې مثال دا سي ده لکه ویل شي چې د سارق لاس به پرې کول شي د دینار په سلورمه حصہ کې فصاعدا یا د دین سیوا، یعنی که سلورمه حصہ د دینار په ټکا په باندې گواهان ثابت شو لاس به کټ کې او که د دین سیوا وینو ام. نو داسې مقصد د دا دې حدیث هم دی چې سوره فاتحه بلولې د دینه سیوام، یعنی سوره فاتحه باندې اکتفا نه دا سیوال استلم مستحب او سنت دی. ابن حبان او امام قرطبی رحمهم الله خدا دعو کړي چې په دې باندې اجماع ده چې د سوره فاتحه نه سیوال استل واجب نه دی. خدا داو د اجماع چې د پدې کې نظر دی ځکه د صحابه کرامو نه ثابت دی، دارنګه د تابعینو نه چې غید دی د وجوب او د لستو قائل دی. نو دا اجماع په صحیح نه ده. ابن المنذر رحمت الله علیه صحابه کرام او تابعین ذکر کړي چې غیبه د سوره فاتحه نه سیوا لستو. علامه شوکانیم چې کله د احادیث ذکر کی کومو کې چې د فصاعدن دا زیادت راغله ده نو بیا وی وهذه الاحاديث لا تقصر عن الدلاله على وجوب قران مع الفاتحه فدي احاديث کوم دا دلالت ته چې د قران کریم لستل واجب دي د سوره فاتحه سره د فاتحین علاوه د نور قران لستل واجب دي او پدې کې خو اختلاف نشته چې د سورې فاتحه سره زم د صورت دا مستحب او سنت ده د سار په مسکی دارنګې د جمعې په مسکی دارنګې کم چې رباعی یا ثلاثی منځونه دي د اغې په اولو دوه رکعاتونو کې پدې کې خو مستحب دي پدې کې استحباب کې خو اختلاف نشته خو وجوب کې د احناف قول نه ده چې پدې کې لستل واجب دي کچا قرأت د سوره فاتحه نسیوا و نکو نو د دنه واجب پاتې دي په ترک د واجب باندې بیا سجده سهو راځي. اسناد د دې حدیث د ابو سعید الخدری رضی الله عنه صحیح ده. حافظ ابن سید الناس دارنګ حافظ ابن حجر د دې تصحیح کړي. دا حدیث عبد ابن حمید په خپل مسند کې ذکر کړي دارنګ امام بخاری په قرأت خلف الامام کې امام بیهقی په سنن کبرا کې امام ترمذی او ابن ماجه د ابو سعید خدری رضی الله عنه دا حدیث داسې نقل کړي چې لا صلاه لمن لم يقرا بالحمد لله رب العالمين وسوره في فريضه او غيرها دا هغه چا موز نکيږي چې هغه پکې سوره فاتحه او لوستا او سره بل سوره کدا فرض موزی او که نور منزونوی خود دغه سند ضعیف دی داغه په سند کې ابو سفیان السعدی او راوی راغلی غو ضعیف دی. قال حدثنا ابراهيم بن موسى يعني الرازي قال اخبرنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري قال حدثنا ابو عثمان النهدي قال حدثني ابو هريره انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله عنه وي چې مال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی وو اخرج روزه فناد في المدينه نو په مدینه منوره کې اوازونه وکا دا اعلان وکا انه لا صلاه الا بقران چې موز نکیږي مگر په قران سره ولو بفاتحه الكتاب فما زاد اگر که سوره فاتحه وي فما زاد او هغه چې د دین سیواوي یعنی قران کریم به په مشکل لای اگر کدا قران کریم سوره فاتحه وی او د دینه سیوا نو دی حدیث کې دا دلالت ده چې مطلق قرات فرض ده او تعین د سوره فاتحه او د سوره دا فرض نه ده بلکې واجب ده لکه څنګه چې مذهب د علماء احناف ده. خدا حدیث په دې لفظ باندې ضعیف ده دی په اسناد کې جعفر ابن میمون راغله ليس بقوي في الحديث دی په احادیث کې ضعیف دی قوی نه دی او بل دی حدیث په لفظ کې په د باندې اختلاف کړه شوی دی رستو کم روایت کې چې د دنه کم لفظ منقول دی نو هغه لفظ صحیح دی او په دې لفظ سره دا روایت ثابت نه دی. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا جعفر عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد ما لهكم كدو رسول الله صلى الله عليه وسلم چدا أواز وإعلان ديوكم چي مز نسي كيگي ديوتن مگر پلستو دي سورة فاتحة سرا سوره فاتحه رکن د کچاون لست نموز نکیږي فما زاده دارنګي د سوره فاتحه نسیوا د قران کریم نور حساب مور سره لولي. متن د دې حدیث صحیح لغیره دی خدا اسناد ضعیف ته د مخ کې اسناد په شانته جعفر ابن میمون په کې ضعیف راغله ده. دا حدیث امام احمد په مسند کې ذکر کړی دارنګي امام بخاری په قرأت خلف الامام کې حدیث ته ابو سعید خدری رضی الله عنه چې کوم مخ کې ابتدا د باب کې ذکر شو او ورلا شاهد ده دا رنګ رستو حدیث د عباده ابن صامت رضی الله عنه اگر روان دي اغم ورلا شاهد ده چې پاغي کې دا دی لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فصاعدا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع بسائي بمولى هشام بن زهراء يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة چاچی موزوكو لم يقرأ فيها بأم القرآن أو باغيكي سورة فاتحة ونلستا فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام نداموزي نمگڑ ده نمگڑ ده نمگڑ ده غير تمام پورن ده خداج پا مانا ده نقصان سر رازي عرب وي خدجت الناقة ولدها کلچی دوخی بچه پیداشی دخپل وخ نمخ کی داغ خلقت کامل نوی یا خلقت داغ کامل وی نو دیوی خدجت الناقة و اخدجت الناقة دا غیر و تمام مانا دادا چی دا موزی غیر کامل دی دا تاکید دی خداج دا پارا بعضی اهل علمو ذکر کردی چی دا قول دا مصنف رحمت اللہ علیہ دی یعنی حدیث کی ادراج دی یاد دی حدیث په اسناد کې چې کوم روات دي نو پر رواتو کې چا دا ادراج کړي او د خداج معنی په غیر تمام سره کړي دا چې دا موزه کامل نه دی خو ازهر او صحیح خبره دا ده چې دا د حدیث حصہ دا کلام دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادراج د رواتو نه نه دی قال دا ابو صائب وی فقلت یا ابا هريره ماوي ابو هريره رضي الله عنه لا اني اكون احيانا وراء الامام زكل كل د امام پسيم قال فغمز ذراعي نو ابو هريره رضي الله عنه پدي مټ باندې مال زور راکو وقال اور له فرمایل اقرا بها يا فارسي في نفسك فزړکی وای اے فارسي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوريد لي قال الله تعالى اغي فرمائل چه الله فرمائلي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ما تقسيم کرده داموز دا صلاة نمراد سور فاتحة دا او سور فاتحة لصلاة دا دي وجنو امام نوبي رحمت الله علیه وي چه داموز دا سور فاتحة نبغير سهي کی گنا دا پا موز کی رکن ده لکه حدیث کې راغلی الحج عرفه دا حج خو عرفه ده حج له عرفه په دی نسبت باندې ویلی چې میدان عرفات کې سوکو ندرې دو د وقوف ته نه پاتې شونه د حج نه سي کېږي حج نه ده شوه نو دلته کې دی سوره فاتحه لم صلات په دی اعتبار ویلی چې دینه بغیر مز نه سي کېږي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ما دا مز سوره فاتحه تقسیم کړي د خپل منز او په منز د بنده کې فنصفها لي ونصفها لعبدي نیم زما د پاره دا او نیم د بنده د پاره ولی عبدي ما سأل او زما د بنده د پاره اغه سدي چې دی غواړي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلي دي اقرأوا لليتا سو يقول العبد كلچ بنده وي الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي الله رب العالمين وي بند زما حمد بيان کو يقول العبد الرحمن الرحيم كلتي بند الرحمن الرحيم وي يقول الله عز وجل اثنى علي عبدي فما بند زما بند ثناوي زما تعريف وكو يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي كلتي بند مالك يوم الدين وين الله وي دي بند زما لوي بيان کا حمد ویلکی دیشی الثناء بجمیل الفعال او تمجید ویلکی دیشی الثناء بصفات الجلال او سنا پا دی دوالو باندی مشتمل دا پاگی کی عموم دے مجدنی عبدی بند زما د جلال او دلویوالی غصفات بیان کل یقول العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین یقول الله وهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل الله رب العالمين وي دا زما و زما د بنده په منځ کې دی کله چې اياك نعبد و اياك نستعين وي عبادت به مالکي او دعا به ځان لغواړي ولی عبدی ما سأل زما د بنده د پاره هغه سدی چې د زمانه غواړي. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله عز وجل كلت بند داوين ولا رب العالمين وي فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل دا زما د بند د پاردي او زما بند چې سوالو کل سی وغخت الام ورکل صراط مستقيم وغختو د مغضوب عليهم او د ضالين د لارې نه پناهي وغختا نو داغینه می پنای ورکا او صراط مستقیم می ورکو پاغی می روان کو. اسناد د دې حدیث صحیح ده. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی. امام نسائی ذکر کړی دارنګ نور محدثینو. د حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت او مطابقت داده چه من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج. چا چې موسکی سوره فاتحه ون لستنو د موزي نیمګړه ده. قال حدثنا قتيبه بن سعيد وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عباده بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. عباده رضی اللہ عنہ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرفوعا نقل کی چې غی فرمایلی لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الكتاب فصاعدا. دا چاموز نکیږي چې غ په موسکی سوره فاتحه ونلوستا او د سوره فاتحه نسیوا. قال سفیان لمن یصلی وحده. سفیان ابن عیینه رحمت اللہ علیہ چې راوی د دې حدیث دی او دا حدیث د هغه چا بارک دی چې ځان لموسکی د منفرد بارک دی. اسناد د دې حدیث صحیح دی. رجال ثقات دی. امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه دارنګ اصحاب السنن ذکر کړي خو پاغي کې ورسره د فصاعدن د لفظ نشته او د دې لپاره شاهد موجود دی د لفظ د فصاعدن لپاره حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه کوم چې مخکې ذکر شو پاغي کې لفظ د ما تیسر او دارنګ حدیث د ابو هرره رضی الله عنه چې پاغي کې لفظ د فمازاده. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمند النبي صلى الله عليه وسلم سروا في صلاة الفجر دسار بمسكي فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأت كولو سورة فاتحة وقرآن لستو فثقلت عليه القراءه مذاقره پاغي باندې درون شو ګران شو پی. فلما فرغ هر کله چې د موز ناغي فارغ شو القال نوې فرمایل لعلكم تقرؤون خلف امامكم کې دې شي تاسو قرات کوي د امام پسې. قلنا نعم هذا يا رسول الله موږ ورلوي چې او اي رسول الله موږ قرات کوي تاسو پسې. قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې داسې مکوي صرف سوره فاتحه لولي فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها. ځکه دا هغه چاموز نکیږي چې سوره فاتحه ون لوستا. متن د دې حدیث بعض اهل علم ورل صحیح ویلي. دا اسناد وی حسن دی د محمد ابن اسحاق د وجنا دی اگر چې مدلس دی خو پر روایت د مسند احمد کی تصریح بالتحديث کړي نو د تدلیس هغه شبهه منتفی ده. او مخکې تاسو ابتدا کې واورېدل چې د دې حدیث لپاره درې علتونه اهل علم ذکر کړي. یو مکحول په دې کې اضطراب د دنه واقع شوی دی او بل مکحول چې دی مکحول شامی ده مدلس دی په صیغې د عنصر یې ذکر کړی. او دریم محمد ابن اسحاق په دې باندې منفرد شوی دی د هغه تفردات قابل قبول نه وي. امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی. د دې حدیث د پاره یو شاهد موجود د کوم چې په مسند احمد کې راغلی او پاغي کې د صحابي نوم نه ذکر. دا سی راغلی چې عن رجل من الصحابه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لعلکم تقرؤون والامام يقرا مرتين او ثلاثه. دوی ادری پیری نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ولوي چې تاسو امام پس قرات کوي قرات لولي قالوا يا رسول الله انا لنفعل النبي صلى الله عليه وسلم ورلوي فلا تفعلوا الا ان يقرا احدكم بفاتحه الكتاب دارنګ حدیث د ابو قتاده رضی الله عنه په مسند احمد کې راغلی خداغي سند منقطع دی امام دارقطنی رحمت الله علیه په سنن کې دا حدیث ذکر کړي او د دې تحسین کړي خو متقدمین او اهل علم کې امام احمد ابن حنبل دارنګي حافظ ابن عبد البر او په متأخرین کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمهم الله دې حدیث لضعیف ویلي اصل حدیث په بخاری او مسلم کې موجود دی چې لا صلات لمن لم يقرا بام القران خو چې دا قصه او واقعا په کې راغلي چې دا د سار موضوع او بیا نبی صلی الله علیه وسلم صحابهونه تپوسو کو چې تاسو ما پسې قرت للی هغه جواب ورکو چې او نو نبی صلی الله علیه وسلم وی چې نا تاسو قرت زما پسې مللی صرف سوره فاتحه للی نو دا قصه او واقعا د دغه جهابذ او محدثین په نیز باندې ثابت نه ځکه ابن اسحاق په متفرد شوی په دې کې عن عند مکحول مدلس راغلی دا دارنګ په اسناد کې داغه نه استراب واقع شوی قال حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع أبتأ عبادة عن صلاة الصبح دا نافع بن محمود وي عبادة بن سامت رضي الله عنه دا سار دا مزن لقليت شوه تاخير كلاو فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة نو أبو نعيم چه كم مؤذن أغم زدرو لو جمل مخشب فصلى أبو نعيم بالناس نو أبو نعيم مؤذن خلق لجم وركولا وأقبل عبادة وأنا معه نافع ابن محمود ويش عبادة ابن سامت رضي الله عنه راغل وزم ورسروم حتى صففنا خلف أبي نعيم تردي چه أبو نعيم شال مصف جور كده وصف كودري دنيو وابو نعيم يجهر بالقراءه ابو نعيم قرات بجهر سركولو فجعل عباده يقرا بام القران عباده ابن سامت رضي الله عنه مرپسي قران لستو سوره فاتحه لستا فلما انصرف قلت لعباده سمعتك تقرا بام القران وابو نعيم يجهر هر کله چې موږ ختم شو نو ما عباده رضي الله عنه نه تپوس کور لمیوي چې ما خو اوریدل تاسو سوره فاتحه لستا اعلان کی ابو نعیم امام فقرت بانی جهر کولو قال اجل نغوی چی آو ما سور فاتحه لستا صلا بنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة مونگل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکڑو پا باز اغم انزنو کی چی پاغی کی جهر وی فلتبست علیه القراءة نقرت پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی گڑ وٹ شویو فلم من صرف اقبل علینا بوجهه هر کله چې د موز نه فارغ شو نو موږ له خپل مخ مبارک باندې را متوجي شو فقال هل تقرؤون اذا جهرت بالقراءه نو تاسو کو آیا تاسو قرات کوي کله چې جهر کوم په قرات باندې فقال بعضنا اننا نصنع ذلك نو بعض صحابه جواب ورکو چې او موږ داسې کوو قال فلا نو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې نه داسې مکوي وانا اقول زوام مالي ينازع مالي ينازعني القران سوجد ما سر القران الكريم او قرات منازعه كل شيء زم قراتكم او راپسي مقتديانم قرات كي فلا تقراوا بشيء من القران اذا جهرت تاسو شيء القران الكريم نملو ليكل شيء جهركم الا بام القران مگر صرف سوره فاتحه للي ددي اسنادم احتمال لتحسين لري نافع ابن محمود دوا یا دری راویانو د دنه اخذ کړه دی ابن حبان رحمت الله علیه په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړه حافظ ابن حجر د نافع ابن محمود بارک وی چې د مستور دی امام زهبی په کاشف کې ور لثقه ویلی الکاشف د امام زهبی کتاب دی امام دارقطنی رحمت الله علیه دا حدیث په سنن کې ذکر کړه بیا وی هاذا اسناد حسن ورجاله كلهم ثقات دا حدیث د دې سند حسن دی او رجال ثقات دي او د دې مبارک تفصیل تاسو مخکې واوریدو چې د دریو علتونو د وجنه ورلا امام احمد شیخ الاسلام ابن تیمیه حافظ ابن عبد البر ضعیف وی قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عباده نحو حديث الربيع بن سليمان د یوم د ربيع ابن سليمان د حديث غون ته ذکر کړه کم چې مخکې ذکر شو. قالو نو دا شاگردان د مکحول وی ابن جابر سعید او عبد الله ابن العلا. فكان مكحول او مكحول شامي رحمه الله يقرا في المغرب والعشاء والصبح كما خام ماسختن او دسار په مسكيبه لستو بفاتحه الكتاب سوره فاتحه في كل ركعه سرا فهر ركعات كي فقلا روان دي. قال مكحول اقرا فيما جهر به الامام. مكحول ولي دي چته قرات کوا د فيما جهر به الامام فاغه سکی چې امام پاغي کې جهر کوي اذا قرأ بفاتحه الكتاب وسكت سرا. کله چې غ سوره فاتحه لولي جهرن او بیا چپشي نو تور پسې پکلار د سوره فاتحه ولولا. فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده. کاغه چپ نشو سکتے او نک امام نو ته د سوره فاتحه لول دغه مخ کی یاد اغه سره یاد اغه نفس خو په هیڅ حال کې فریدما لا تترکها علی حال په هیڅ حال کې دا فریدما. اسناد د دې منقطع دی ضعیف دی ځکه د مکحول ملاقات د عباده ابن ثابت رضی الله عنه سره نه دی شوی. په مخکې روایتو کې ذکر شو چې مکحول دا روایت د نافع ابن محمود ابن الربیع الانصاری نه نقل کړي او دا غي نه مخکې روایت کیو چې مکحول دا د محمود ابن الربیع نه هغه د عباده ابن ثابت نه رضی الله عنه دا حدیث نقل کړي. نو په دې حدیث کې استراب راغلی مکحول کله د محمود ابن الربیع نه نقل کړي کله د نافع ابن محمود ابن الربیع نه او کله مباشره بلا واسطه د عباده ابن ثابت رضی الله عنه نه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.